राम, यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 24 अगस्त 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना सूची के बाद मुरली मनोहर धोरा बीना सर में हुआ। राम राम राम राम प्रत्यक्ष अनुभव है। ये जो बात बात सुनते हैं और कहते हैं एक सही छोड़ दूर सही जाता है उसे तीसरे सही में जाता है, ऐसी बात आती है ना। ये इससे ये सिद्ध होता है ना कि शरीर से हम अलग हैं, निश्चित रूप से कौन जाएगा, दूसरी अवस्था में कैसे जाएगा, बालक अवस्था में, जवान अवस्था में, वृद्धावस्था में, इन अवस्थाओं को जो बदलता है वो बदलने वाला एक रहता है, अवस्थाएं बदलती है, जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है, मूर्छा है, समाधि है, ये अवस्थाएं बदलती है और बदलने वाला वो एक ही रहता है, सब कुछ जानता है। तो इससे सिद्ध हुआ कि शरीर से मैं अलग हूँ, ये बात एकदम सिद्ध हो गई कि शरीर से मैं अलग हूँ निस्संदेह। तो मैं शरीर नहीं हूँ ये निर्णय कर लेना चाहिए पक्का, क्योंकि सही से अलग हूँ, मैं सही नहीं हूँ। दूसरी बात वो भी प्रत्यक्ष है कि शरीर है वो मेरा नहीं है, मेरा शरीर और शरीर पर मेरा अधिकार चले, शरीर पर अच्छा चलता नहीं है, बीमार हो जाता है, दर्द लग जाता है, छूट जाता है हमारा और हमारा आधिपत्य छूटने क्यों दे में? कोई मरने की शौक तो है नहीं, बिल्कुल छोड़े इसको। तो इससे भी ये सिद्ध होता है कि हमारा शरीर पर आधिपत्य नहीं है और संसार पर अधिकार भी हमारा नहीं है, न शरीर पर अधिकार है, संसार पर अधिकार है। तो मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है और शरीर के ऊपर क्या कहें, मेरा नहीं है, मैं नहीं हूँ, मेरा आधिपत्य नहीं है और तू क्या कि मेरा अधिकार भी नहीं है, मेरा होकर मेरा अधिकार भी नहीं है। तो शरीर पर नहीं है ऐसे ही संसार मेरा नहीं है, संसार मैं नहीं हूँ, संसार मेरा नहीं है, संसार मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है। इसकी बड़ी बड़ी परीक्षा है, जैसे संसार मैं नहीं हूँ, शरीर मैं नहीं हूँ, क्यों शरीर बदलने पर मैं तो रहता हूँ, शरीर बदलता है, मकान को छोड़ दूसरे मकान में चला जाता हूँ, दूसरे तीसरे मकान में चला जाता हूँ, तो उस मकान में नहीं हूँ ये शुद्ध हो गया। और मकान को हम चाहे जैसे बना नहीं सकते, रख नहीं सकते, इस वास्ते मकान पर आधिपत्य भी नहीं है, ये बात भी सिद्ध हो गई। तीसरी बात, ये शरीर मेरे लिए नहीं है, ये बात ख्याल निकाल कर नहीं है। मेरे लिए शरीर होता तो शरीर मेरे पर मेरे को दूसरी कोई इच्छा नहीं होती, जब दूसरी इच्छा होती है तो शरीर मेरे लिए नहीं है। जैसे बालक है माँ के बिना रोता है तो वह माँ के मिलने से राजी हो जाते हैं, तो इसके मिलने पर हमारी पूर्ति हो जाती, तो मेरे लिए नहीं है। ये तीन बात बहुत मार्मिक है। संसार मेरा नहीं है, संसार पर मेरा आधिपत्य नहीं है और संसार मेरे लिए भी नहीं है। इतना होने पर भी एक बात और है कि संसार का मेरे पर अधिकार है, संसार पर तो मेरा अधिकार नहीं है परंतु मेरे पर संसार का अधिकार है, क्योंकि शरीर मिला है संसार से, शिक्षा मिली है संसार शरीर से, संसार से पुष्टि मिली है संसार से, निर्वाह होता है संसार से, तो संसार का मेरे पर अधिकार है। तो अधिकार क्या है कि जो शरीर संसार से मिली चीज है वो प्रसन्नता पूर्वक संसार को दे दे, मानो संसार की सेवा में कर दे, और स्वार्थ रखे तो दिया नहीं, वो लेने के लिए दिया है, जैसे कोई देता है लेने के लिए, खेती करते हैं तो वे मिट्टी में बीज डालते हैं तो पीछे लेने के लिए डालते हैं, ऐसे उधार किसी को देते हो लेने के लिए लेते हैं, तो लेने के लिए होगा तब तो अपना आधिपति हो गया ना, संबंध जुड़ गया। तो हम कहते हैं संसार का हमारे पर अधिकार है, इस वास्ते संसार से हमें चीज मिली तो संसारिक सेवा कर देनी, ये खास चीज है। संसार शरीर मेरा नहीं और संसार शरीर की है क्योंकि आधिपत्य नहीं, और संसार और शरीर पर हमारा अधिकार नहीं, हमारा संसार पर और शरीर का भी हमारे पर अधिकार है क्योंकि हमें मिला है। तो अधिकार क्या है कि शरीर को अन्न दे दिया, जल दे दिया, कपड़ा दे दिया, सोना दे दिया, आराम दे दिया, ये शरीर की सेवा। तो संसार की जगह सेवा है ऐसे शरीर की भी सेवा कर देनी, और चाहना कुछ नहीं, ये कर्मयोग होगा सही। क्या हमारी चाहना पूरी हो जाती है शरीर से? हमारी जो असली चाहना है ना तो शरीर से पूरी होती है ना संसार मात्र से। अनंत ब्रह्मांड है पर इन ब्रह्मांडों में से किसी वस्तु से भी हमारी पूर्ति हो जाएगी क्या? और सेवा कर देना रिया इस वास्ते, वो कितना दिन हमारे पास है स्थूल सूक्ष्म कारण, उनकी सेवा कर दी, स्थूल की है अन्नपूर्ण से कर दी, उसका चिंतन पकड़ दी उसकी कर दी, और समाधि से उसकी सेवा कर दी कारण की, और अपने से कुछ न चाहना तो संबंध टूट जाएगा। पहले जो संबंध जोड़ा है लिया है वो देने से बंद हो जाएगा, और अगर ही आसक्ति होगी ना आगे कर तो लेना बंद कर दिया, चाहना करे तो देना और लेना दोनों को देना लेना, देना लेना है जड़ ग्रंथि, देना ही देना है चेतनता और लेना ही देना है जड़ता, तो देना ही देना हो जाएगा तो केवल चन में हम रह जाएंगे, चेतन निगरण सदा स्वाभाविक। इस वास्ते संसार की सेवा करना भाई बंधु कुटुम्बी खास अपने नजीक के जितने कुटुम्बी है उनकी सेवा कर देना, क्यों उनसे खास लिया है हमने, माँ बाप से लिया है, स्त्री पुत्र से लिया है, भाई भुजाई से लिया है, इनसे लिया है, और विद्या ली है, योग्यता ली है, तो वो योग्यता भी दे देनी, विद्या भी सुख देनी, और इनकी कर्जा उतार देना, और कर्जा उतार के लिए कामना रखते हैं तो फिर लेने की इच्छा रखनी तो वो फिर दिया लेने की इच्छा इस बार फिर संबंध उठा रहेगा, तो लेने की इच्छा जागने से नई कामना नहीं होगी और पुरानी कामना वो देने से मिट जाएगी। एक माना मिटाने वाला तरीका बढ़िया, लिया है वो देने से मिट जाएगा, और अगर लेने की इच्छा नहीं, नई कामना होगी नहीं, अशुद्धि होगी नहीं, तो वचन में धन प्राप्ति हो जाएगी। कितनी सरल चीज है, सीधी सुगम। तो मानव शरीर है उसमें ये समझ हो सकती है, ये देवताओं में नहीं होती, पशु पक्षियों में नहीं होती, पशु मनुष्य में और जल तल थल जितने हैं मनुष्य के सिवाय उनमें ये शक्ति नहीं है। गाय जैसे बड़ी पवित्र वस्तु है परंतु उनमें बुद्धि ये नहीं हो सकती, गाय देखकर माता छोटा होता है ना, तो ये विचार शक्ति विचार तंतु है ना, नहीं होते वो बुद्धि शक्ति वो नहीं होती, उसी ऊपर बंदर में होती, बंदर की खोपड़ी ज्यादा बड़ी होती है तो उसमें कुछ विचार शक्ति होती है। गाय में बिल्कुल नहीं, गाय भैंस भेड़ बकरी इसमें बिल्कुल नहीं, पशु पक्षी उतने भी नहीं, जितने जंगल में है उसे स्थावर में नहीं है, जंगल में बुद्धि स्थावर में नहीं है, स्थावर में बुद्धि है उनमें भी, वो नता होती है वो भी इधर उधर टटोल करके जिधर सारा मिलता है, दीवार मिलती है, एक वृक्ष मिलता है उस पर चढ़ जाती है, और गर्दना से फल लग जाते हैं जैसे गर्भपात हो जाए इस तरह से ऐसे होता है, और ठंडी हो गई मुरझा जाती है, गर्मी मुरझा जाती है, तो सभी गर्भ ज्ञान होता है, तो उनमें भी ज्ञान है। हाँ, शरीर को अन्न जल वस्त्र आदि दिया जाता है, तो उसमें हमारी क्या भावना होनी चाहिए? इसमें यानी सेवा भावना, सेवा की शरीर अपना नहीं है ऐसा मान करके सेवा की जाए, शरीर अपना नहीं है ऐसा मान करके पराया समझ करके सेवा की जाए। हाँ हाँ, हमारे लेने नहीं, हमारी आवश्यकता नहीं है, परंतु इनमें हम रह करके साधन करते हैं तो ये मिला है, तो इसका कर्जा है हमारे पर। वो कर्जा उतारने के लिए इनकी सेवा कर दो और फिर इसे मत रखो। खास कर्मयोग क्या है? देना है और लेना नहीं है, ये खास कर्मयोग है। देना ही देना है, लेना नहीं है। लेना लेने की इच्छा नहीं रखना है। जिसमें लेना है वो भी शरीर के लिए हो जाएगा। तो जैसे अन्न जल की आवश्यकता हमारे नहीं है, किंतु शरीर को हमने अपना मान लिया, इस वास्ते शरीर की आवश्यकता हमारी भी आवश्यकता होगी। जैसे विवाह होने पर स्त्री के गहना चाहिए, कपड़ा चाहिए, वो चाहिए हमारे होगी, हमारी थोड़ी है। लहंगा खरीदने गए, नथ खरीदने हुए, तो क्या आप नथ पहनते हैं? तो संबंध हो गया तब, और उनके संबंध होने ससुराल के साथ संबंध हो गया, ऐसे शरीर के साथ संबंध होने संसार मातृ के साथ संबंध हो गया। तो संबंध कैसे टूटे? कि उनकी सेवा तो कर दो, ले बत। तो देने देने से पुराना कर्जा उतर गया, और लेने की न इच्छा रहने से अगर नया कर्जा होगा नहीं तो मुक्ति होगी और क्या होगा। कारण गुण संगो से सदस्य योनियों में जन्म होने का कारण तो गुणों का संग ही है। असंगता हमने ले ली अपनी, उनसे कोई परवाह नहीं। और इन वो लेकर के हम तृप्त तो हो नहीं सकते। त्रिकाल में भी ब्रह्मा जी की उम्र बीत जाए तब तक लेते देते रहेंगे, तो जन्मते मरते जन्मते मरते ही रहेंगे। कितनी प्रत्यक्ष बात है, कितनी प्रत्यक्ष है ये। स्वामी जी, क्या ऐसी अवस्था संभव है कि कुछ लेना ना पड़े और देना भी ना पड़े, माने हम शरीर से बिल्कुल अलग हमारा भाव हो गया? तो भाई देखो, अलग तो भाव हो गया, अब देखो लेना नहीं पड़ेगा, कैसे करोगे? अपना लेना नहीं पड़ेगा, अलग भाव होगी तो अलग भाव ही तो मैं कहता हूँ, मेरा मतलब और क्या हुआ? क्या हम अनजल के बिना रह सकते हैं? अरे अलग कहने का भाव, अलग ही तो कहा मैंने, इसमें बाधा क्या आई? मानो आपने शरीर के लिए भी लिया है ना कुछ, तो शरीर के लिए किया है, शरीर से दे दिया, अपने को असंगता रहेगी, असंगता ही तो रही इसे। अच्छा सोचो, सिवाय असंगता क्या रही? बताओ, शरीर का संसार के साथ संभ रहा, वो लिया दिया फेल नहीं लेना है, तो असंगता होगी शरीर से भी, स्थूल सूर का तीन से असंगता हो गई। असंगता का ही तो अनुभव करना है। असंगो ही एव अयम पुरुष, तो असंग है पुरुष, तो असंग का अनुभव कैसे हो? लेने की इच्छा का त्याग कर दे रहे, दूसरे की इच्छा की पूर्ति करे, बिना दो बात किए होगा नहीं काम। लेने की इच्छा का तो त्याग करें और दूसरे की इच्छा की पूर्ति की अपने शक्ति अनुसार पूर्ति करें, ये दो बात करो ठीक हो जाएगा। लेने की इच्छा का त्याग कर दे और देने की इच्छा अपनी शक्ति अनुसार दे दें। योग्यता नहीं हो तो नहीं दे सकते, हमारे पास वस्तु हो तो नहीं दे सकते, और नहीं देना चाहिए वो नहीं दे सकते, नहीं देना चाहिए। कोई हमारा धन है और ऐसे डाकू चोर ले तो उसको देना चाहिए नहीं, शास्त्र की आज्ञा नहीं है। तो शास्त्र की तो आज्ञा हो और हमारी सामर्थ्य हो वो चीज देनी है। सामर्थ्य नहीं तो हमें देना नहीं पड़ेगा, और शास्त्र की आज्ञा नहीं तो देना चाहिए नहीं। शास्त्र की आज्ञा है, हमारी सामर्थ्य है, उसकी आवश्यकता है, उसको तो आवश्यकता मनुष्य हो, और हमारी सामर्थ्य है, और शास्त्र विरुद्ध नहीं है, मैं तीन बात दू। ये असंगता स्वतः प्राप्त हो जाएगी। संगम त्यक तो यह कर्मयोग में संगम त्यक तो फलन चाहिए, सत्याग सात्विक माता। तो संग का त्याग करने पर असंगता होगी, असंग होने से मुक्ति हो जाएगी, बंधन क्या होगा फिर? खूब सोचो इस बात को, इसमें क्या संग है बोलो। सामर्थ्य नहीं होता लागू ही नहीं पड़ता। माल पर जगत लगती है, इनकम पर ही टैक्स लगता है, इनकम ही नहीं टैक्स इस बात का। अब लिए ही नहीं तो दे क्या, माल नहीं तो जगत किस बात की? हमारे जो सामर्थ्य नहीं है अथवा शास्त्र की आज्ञा नहीं है अथवा वो पात्र नहीं है तो हमें देना ही नहीं है। हमारे पास है नहीं, देना ही नहीं है। हमारे सुख आशा रख है, तो कैसे दे, हमारे पास है नहीं वो चीज। अभी मेरे से कोई रुपया मांगे तो मांगने वाला मांगेगा भी नहीं, और हम नहीं मिले हैं तो नाराज भी नहीं होगा, नाराज होगा समझे रुपया नहीं दिया। कहा था भाई अरे शरीर शरीर नहीं भोगता है, शरीर तो भोगा है तुम्हें। रसोई में बैठ करके आप भोजन करते हो तो रसोई भोगती है क्या? नहीं, रसोई से आप अलग हो, रसोई एक हो। रसोई का जो मकान है उसके साथ आप एक हो, अलग हो, तो अलग होकर जो आप भोगते हो वो रसोई भोगती है क्या? आप रोटी खाते हो उसे रसोई तृप्त होती है क्या? बोलो तो विचारो, गहरा विचार समझ कर बोलो। भोगायतनम शरीरम, ऐसा समय है शरीर से नाम है भोगायतन, भोग स्थान, भोग क्या सुख दुख अन्यत्र साक्षात्कार हो भोग, सुख अथवा दुख दोनों में से किसी का जो साक्षात्कार होना उसका नाम भोग है। तो भोग किस में होता है? शरीर में होता है, और शरीर के बढ़ने पर इसको बाल देते हैं क्या दुख होता है क्या? तो भोग का स्थान है ये, भोगता नहीं है, भोगता तो स्वयं बनता है। तत्व ज्ञान हो जाए तो भोगतृत्व कर्तृत्व मिट जाता है, फिर हर एक शोक राग द्वेष कुछ होता ही नहीं, निर्लिप्तता निर्लिप्तता होती सत्य। क्या कहते हैं जी? हाँ आत्मा को स्वयं को, हाँ स्वयं को। मैं कहता हूँ शरीर बदलता है, बालक अवस्था जवान वृद्ध अवस्था ये अनुभव किसको होता है? बालक अवस्था नहीं रही हमारी, जवान अवस्था ये किसको अनुभव होता है बताओ? शरीर तो बदल गया, शरीर को तो अनुभव होता नहीं, शरीर का अनुभव हो तो बालक को अनुभव होता है, जवानी में कैसे होगा? जवानी का अनुभव हो तो वृद्ध अवस्था में कैसे अनुभव होगा, और वृद्ध अवस्था का जवान में कैसे अनुभव होगा? इसमें एक अनुभव करने वाला वो नित्य निरंतर रहता है, अवस्थाएं बदलती है, तो निरंतर रहने वाले को ही अनुभव होता है और किसको होता है? बोलो। इसका मतलब शरीर अनुभवहीन है। अरे शरीर तो भोगा इतने है, स्थान है, जैसे रसोई का मकान है ऐसे शरीर तो स्थान बताए। भोगायतनम, भोग का जो आयतन है वो स्थान है, उसको शरीर कहते हैं। भोगता तो स्वयं है। एक बात और, क्या कभी आत्मा किसी समय पे ऐसी अवस्था में रहती है जब शरीर? भाई मेरी बात सुनो, ठीक उसी से बोलो। आपको मैं कहता हूँ कि शरीर है, आप क्या शरीर को भोगता मानते हैं क्या? शरीर भोगता मानते हैं क्या आप? अरे विषयंतर बन जाओ, अपराध ले अपराध की विषय ही तो जाए, होश हो तो होश, होश हो तो ठीक तरह से तुम सुना भाई, तुम आ जाओ। हाँ तो अनुभव आपको होता है, जो अनुभव अनुभव करने वाला आप हुए तो जिसको अनुभव होते वही सुख दुखी होता है। आपको अनुभव होते हो सुख दुखी, आप भी तो होते हो, अरे हमारे सुख दुखी नहीं हो तो भुगतने की जरूरत क्या है? बंधन है ही नहीं। ठीक तरह समझ कर शंका करो, बढ़िया बहुत खुलेगा। क्या कोई स्वामी जी ऐसी अवस्था किसी समय होगी या हो सकती है जब क्या ऐसी अवस्था होगी? ऐसी अवस्था होगी कभी जो आत्मा हो शरीर में हो? तो है ही, होगी क्या? मकान में आप रहते हो तो आप मकान हो क्या? ये तो होगी नहीं, है ही अभी, आप मानते नहीं हो। अभी अभी भी है। बालक अवस्था में रहते हो तो बालक अवस्था बदल गई, आप रहते हो बालक अवस्था नहीं रही, तो बालक अवस्था और शरीर तो आपके साथ नहीं रहा। अगर जवान अवस्था और शरीर रहा तो शरीर से आपका अधिकार है ही, आप उसको आदर नहीं देते हो। अनुभव तो होता है, अनुभव का आदर करना ही मनुष्य का काम है। आदर गया थी। तो अलग का अनुभव होना है ना भाई। मेरा सवाल थोड़ा सा रल रहा है, ऐसा है कि मैं ये सोचता हूँ कि शुद्ध अवस्था में शुद्ध क्या उसको स्वयं का ज्ञान होता है? आत्मा, शुद्ध आत्मा कभी बिगर शरीर के भी रहती है क्या? और रहती है तो शुद्ध रहे तो आत्मा रहते ही, तो मुक्ति चाहते हैं। अगर नहीं रहे तो पाप ही कट जाएगा। अगर आत्मा स्वयं न रहे तो मुक्ति कौन लेगा? मुक्ति की जरूरत ही नहीं है। और मुक्ति के जब मुक्त हो जाता है तो उस मुक्त अवस्था में अपना अनुभव रहता है क्या? बिल्कुल अनुभव रूप रहता है। माने उसको स्वयं का ज्ञान रहता है बगैर शरीर के। आत्मा जब अपनी शुद्ध अवस्था में होती है तो क्या उसको स्वयं का ज्ञान होता है या वो केवल? नहीं, ऐसा ज्ञान नहीं होता। ऐसा तो इंद्रियों से होता है। इंद्रिया होने से, आंख होने से देखता है। आंख नहीं तो क्या देखेगा? कान होता है, सुनता है। कान बिना क्या सुनेगा? तो जब मुक्त हो जाता है तो अहंकार भी मिट जाता है। निर्ममो निरहंकार, सुनो, निर्ममो निरहंकार, अहंकार भी नहीं रहता। तो अहंकार रहते हुए जो अनुभव होता वो अनुभव कैसे होगा? आंख रहते हुए अनुभव होता वो आंख रहते होने कैसे होगा? तो क्या उस समय केवल पिंड मात्र होता है? हाँ, ऐसे ही। अरे अब आप दूर क्यों जाओ? इतना होता है नहीं, जाओ। आपको अनुभव पता, मैं खूब ध्यान दे उसको कि जैसे गाढ़ सुषुप्ति में आपको अनुभव होता है क्या सुषुप्ति का, अथवा जो कोई आदमी आया उसका, गया उसका, है क्या? तो नहीं होता ना। क्यों नहीं होता है? कि उस समय इंद्रियां, अंतःकरण, अहंकार नहीं रहता। तो और सत्ता का ज्ञान है। आपको बताऊंगा, कल मैं था, रात्रि में सोया, आज वो मैं एक हूँ, ये ज्ञान बिना एकता कैसे ज्ञान होगा? तो आप तो एक रहते हैं, अवस्थाएं बदलती है। सुषुप्ति में ज्ञान नहीं होता तो क्यों नहीं होता? आप तो रहते हो, इंद्रिया अंत का नहीं रहते, लीन हो जाते हैं। ज्ञान माने किस समय? जब सुषुप्ति में होते हैं मुक्त। अरे मुक्त क्यों चले बेचारे पैसे मुक्ति बस जाए? आप घरे रहो। मैं सुषुप्ति कहता हूँ, सुषुप्ति में आपको ज्ञान रहता है कि मेरी सुषुप्ति है? सुषुप्ति में ज्ञान रहता है क्या? मेरी सुषुप्ति है नहीं, उस समय नहीं रहता। और कहता है क्या हूँ? और आप नहीं रहते हैं क्या? मैं रहती हुआ। नहीं रहते हो तो ये होना चाहिए कि मैं कल मर गया था, आज से आया हूँ। ऐसा होता है क्या? आप तो ध्यान दो, मैं तो वही हूँ जो सुषुप्ति में सोया, मेरे को कुछ भी ज्ञान नहीं था, ऐसा सुख से सोया। वो सुख से कौन सोया? आप नहीं थे तो कौन सोया सुख से? प्रत्यक्ष बात है, संदेह की बात नहीं है। केवल अस्तित्व क्या है? ज्ञान स्वरूप है। अस्ति सत्ता है, ज्ञान है, सत्चित आनंद रूप है, तीन रूप है, तीन एक है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।